Nosaltres que seguim el nostre programa d'aquest divendres, una vegada repassats tots els partits que s'han de disputar aquest cap de setmana, el que farem serà anar a parlar del derbi empordanès de la tercera divisió, un derbi que enfrontarà el Peralada i a la Unió Esportiva Figueres. Els dos equips arriben separats per un punt a la taula classificatòria, el Peralada 7è amb 22 punts, el Figueres 8è amb 21. El Figueres, recordem-ho, ve de guanyar el Banyoles per 4-2 el passat diumenge, per ara d'haver d'empatar al camp del líder. Un derbi, doncs, que anirem a mirar com l'afronten els dos entrenadors. El primer que farem serà anar a parlar amb el tècnic figuerenc, l'Albert Parés, el qual ja tenim a l'altre costat de fil telefònic. Molt bon vespre, Albert. Hola, què tal? Bona nit. Bé, aquest cap de setmana un derbi davant del Peralada. Dos jornades pel final, els punts més importants que mai, no? Sí, home, ara sí que són completament decisius, perquè evidentment qui perdi, doncs probablement doncs, jugarà sí o sí en el subgrup 3, en la segona fase, i per tant sí, completament decisius. Com arriba l'equip? Suposo que amb molta confiança després de la victòria davant del Banyoles, no? Sí, home, evidentment sempre s'enfronta un derbi d'aquestes característiques molt millor ni mica menys si vens de derrota, si vens de victòria que de derrota. I nosaltres la veritat és que bueno, hi ha un bon ambient de treball, hi ha molts ànims per aconseguir la victòria i la veritat és que estem molt il·lusionats en poder-la aconseguir. Què et sembla aquest partit? Com veus des de fora el Peralada, el teu equip, el Figueres? Ara m'ho deies, no? Molt forts anímicament, no? La veritat és que el Peralada, doncs, jugador per jugador, té una plantilla molt bona, que a més em consta que l'Albert els treballa molt bé i fruit d'això ja és la bona temporada que vam fer l'any passat, que no es va acabar per culpa del Covid, però que anaven amb una dinàmica molt ascendent. I la veritat és que aquest any, tot i que a nivell de punts només porten un punt més que nosaltres, la veritat és que han competit molt i molt bé la majoria de partits. I crec que serà un partit ara mateix completament imprevisible com a derbi. Els equips de Girona, sempre que ens trobem a tercera divisió, doncs els partits no tenen ni massa lògica ni massa previsió, i jo m'espero a dia d'avui una victòria al Figueres, evidentment, però sí que crec que és un derbi de difícil previsió. Centrem-nos una mica en el Figueres. Tu l'agafes després que Javi Salamero presenti la seva dimissió. És una oportunitat, no?, per tu arribar a entrenar a tercera divisió amb el Figueres? Sí, clar, sense cap mena de dubte. Arribar a entrenar a tercera divisió per mi ja és complir un petit objectiu més. Dels vols que tinc és un escaló més. I, evidentment, poder-ho fer en un club de la història, la importància i la transcendència que té el Figueres a la nostra província, evidentment, per mi no només és una oportunitat, sinó que és un repte